بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، نندلي على درس يا السيرة بدي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بيعة النساء بيعة ونواكي بيعة ونواكي يعني كل كياب توتيف ونواكي كل كياب توتيف. هذا يفهم فيما هاي يفهم فيما هاي هذا يفهم فيما هاي ولما تمت بيعة الرجال وكاتي لبتمية بيعة ونومة ولما تمت بيعة الرجال وكاتي لبتمية بيعة ونومة بايعه النساء ولمب بيعة ونواكي وكن يبايعن على ألا يشركن بالله شيئا. Na walikuwa wanampa bai'a juu ya kwamba hawatamshirikisha Allah na kitu chochote. Wakun na walikuwa yubayi'na wanampa bai'a ala alla yushrikna billahi shay'a juu ya kwamba hawatamshirikisha Allah na kitu chochote. Wala yasriqna wala hawataiba ولا يزنين ولا هوتزين ولا يقتلن أولادهن ولا هوتوهو وتتواه ولا يأتين ببهتان ولا هوتليت وزوشي ووتي أو ولا هوتليت وزوشي أمباه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن watauzua uzushi wote watakaouzusha kwa mikono yao na miguu yao. Wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin, wala hawatazusha hawataleta uzushi wote ambao watauzusha kwa mikono yao na miguu yao kati ya mikono yao na miguu yao. Wala yaasina rasula صلى الله عليه وسلم في معروف ولا هوت معاصم تومي صلى الله عليه وسلم katika jambo jema lolote kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznin wa la yaqtulna awladahum ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن بس وببيع واستغفر لهن الله نوام به وام سماحك الله جل وعلا إن الله غفور رحيم. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالا بأن يؤذن على ظهر الكعبة ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالا كشمتم عليه الصلاة والسلام وكم أمرش بلال بأن يؤذن على ظهر الكعبة وذيني جوي الكعبة وما باند جوي الكعبة آذين. وهذا بدء ظهور الإسلام na huu ndio mwanzo wa kudhihiri Uislamu ala dhahri albayt alkarim juu ya nyumba tukufu. Wa hadha badu dhuhuri alislam ala dhahri albayt alkarim, na huu ndio mwanzo wa kudhihiri Uislamu juu ya nyumba tukufu. Fala ajab, hapana ajabu, an ittakhadha almuslimuna hadha alyawma eidan, kuifanya siku hii ya leo kuwa ni Eid. Ajabu ipo? Yasema hapana ajabu. Ajabu ipo kwa sababu lau kama ingekuwa ni Eid, angeifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam au angeifanya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini arbabu albid'i wal ahwa wanaweza kushika maneno haya kuona kwamba kweli bwana, kwani tusisherekee? Wakaanzisha sikukuu na watu wakapiga ngoma na matarumbeta. Yahmaduna Allah haqqa hamdihi, wakamhimidi Allah ukweli wa kumhimidi yeye. Ala hadhihi ni'mati al-kubra, juu ya neema hii kubwa. Wan nasri al-azim, na ushindi mkubwa au nusra kubwa. Maana kama ingekuwa hivyo, basi ingekuwa kila mwaka mwaka mzima al-Eid, kuna Eid ya Badri, lakini ushindi mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja يوم يا حديبية ما تكيون بالمالية يقول عيد. لكن ما دام كذلك كما يقول سيكو عرفة اليوم أكملت لكم دينكم سيكو مولين متامليش لكم سيكو زيدي يا سيدي دون سيكو كبوة زيدي وتكفاني عيد كبوة قبل النحر. Lakini kila jambo linakwenda kwa mujibu wa maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye anayapokea kutoka kwa Mola wake, si kwamba watu wanakaa wakapanga wanapotaka wao. Wa aqama alayhi salatu wassalamu bi Makkah, na alifanya ukazi mtume, na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ukazi huko Makkah. Baada ya fathiha, baada ya kuifungua Makkah, 19 yawman, siku 19 mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ukazi, yani alikaa Makka. Baada ile fathi akakaa Makka kwa siku 19. Yaqsuru fiha as-sala, anapunguza katika siku hizo swala. Yaqsuru fiha as-sala, anapunguza katika siku hizo 19 anapunguza swala. Ikawa na swali kupunguza, na akawa hafungi katika Ramadhani, lakini mwezi wa Ramadhani siku zote zilizobakia zile hakufunga, kwa sababu alikuwa yuko safarini. Wawalla alaiha Attab bin Usayd radiyallahu anhu, na akamtawalisha juu yake Attab bin Usayd, akamfanya kwamba yeye ndiye msimamizi sipali katika mji wa Makka. Wajaala rizqahu kulla yawmin dirhama, na akajaalia posho yake au riziki yake kwa kila siku ni dirhamu moja, kwa kila siku utapewa dirhamu moja, akajaalia hivyo. Fakana Attab radiyallahu anhu yaqul, akawa Attab radiyallahu anhu anasema, la ashba Allah batnan, asilishibishe Allah tumbo ambalo jaa ala dirhamin, ala dirhamin kulla yawmi, lilopata njaa pamoja na dirhamu ya kila siku. لا أشبع الله بطنا جاع على درهم كل يوم, أو نزل فيه إضافة على درهم كل يوم, أسلش بيش الله تنبو أنبال لم يبطن جاع فموجنا درهم يكي لسيك نزل كان فيه. هدم العزة, كفنجوا وسنامنا العزة, katika masanamu makubwa yaliyokuwa kiabudiwa na washirikina wa Makka. Sanamu la Makureishi liko likiitwa Al-Uzza. Wa fil khamis min maqami min muqamihi, na katika siku ya tano tangu kufanya kwake ukazi sallallahu alayhi wasallam. Wa fil khamis, na katika siku ya tano, min muqamihi alayhi salatu wassalamu bi Makka, tangu kufanya kwake ukazi mtume alayhi salatu wassalam katika mji wa Makka, yani tangu kukaa kwake Makka ndani ya zile siku tano, yamekaa siku zaidi ya 19. Sasa katika siku ya tano sasa, arsala Khalid ibn al-Walid, alimpeleka alimtuma Khalid ibn al-Walid, fi 30 farisa, akiwa pamoja na wapiganaji au wapanda farasi 30. Arsala Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, alimtuma Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, fi 30 farisa, pamoja na wapanda farasi 30. lihajmi haikali al-Uzza, kwa ajili ya kulivunja au kukivunja kibanda cha sanamu la al-Uzza, kwa ajili ya kwenda kuvunja kibanda cha sanamu la al-Uzza. Wa hiya akbaru sanami al-Quraysh, na hilo ndio sanamu kubwa zaidi la Makuraish. Kwa hiyo ilikuwa ni sanamu kubwa katika masanamu ya Makuraish. Bibatni nakhla, huko batnu nakhla, bibatni nakhla, huko batnu nakhla. Fatawajjaha ilaiha Khalidun radiyallahu anhu wa hadamaha, akaelekea huko Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu na akalivunja. Na في نسختكم وكان هيكلها ببطن نخلة نيلكوا باندلاك لكهوك بطن نخلة فتوجه إليها خالد وهدمها كليكيا خالد الوليد ناك لفنج هدم سواع كفنجوا وسلام لسواع وأرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص نمتوم عليه الصلاة والسلام ألمتوما Amr ibn al-As radiyallahu anhu lihadmi suwaa, kwa ajili ya kwenda kulivunja sanamu la suwaa. Wa huwa a'zamu sanamin li Hudhayl, na hilo ni sanamu kubwa la kabila la Hudhayl. Wa haikaluhu ala thalathati amyali min Makkah, na kibanda chake ubanda lake liko umbali wa maili tatu kutokea Makkah. Wa haikaluhu na bandalaki, bandalaki ala thalathati amyali, jikumbali wa maili tatu min Makka, takutukia Makka. Fadhahaba ilaihi wa hadama, akaliendea na akalivunja. Hadmu mana, kuvunjwa kwa sanamu la Manat. Wabaatha Saad ibn Zaid al-Ashhali, alimtuma Saad ibn Zaid al-Ashhali رضي الله عنه في 20 فارسا pamoja na wapanda farasi 20, fi 20 farisa pamoja na wapanda farasi 20, lihadmi manah, kwa ajili ya kwenda kulivunja sanamu la Manat. Wa hiya sanamun likalbin wa khuzaa, wa hiya sanamun likalbin wa khuzaata, na hilo ni sanamu la kabila la kalb, kabila la kalb, sawa na kabila la Khuzaa. Wa haikaluha bil mushallal, na banda lake liko katika sehemu ya al mushallal. Wa huwa jabalun, na mushallal ni jabali au mlima. Ala sahil al bahr, kwenye ufuku wa bahari au liko kwenye pwani ya bahari. Yuhbatu minhu ila Qudayb, hushuka watu kutoka kwenye mlima, kwenye jabali hilo. Minhu, kutoka katika jabali hilo. Ila Qudayb, kuelekea Qudayb, yani ndio jabali unapita unashuka unaelekea Qudayb. Fatawajjahu ilaiha, wakalielekea sanamu hilo la Manat. Wahadamuha, na wakalivunja. Al-adhan. Naam, kwa hiyo masanamu haya matatu ni katika masanamu makubwa ya Makuraish, pamoja na kabila la Hudhayl na Kalb na Khuzaa. Na kila makabila walikuwa na masanamu yao, na yalikuwa katika sehemu tofauti tofauti. Pale katika Al-Kaaba walikuwa na masanamu takriban 360, lakini sehemu hizo nyingine ndio ilikuwepo hayo masanamu yaliyotajwa. Moja ni hilo la Batnu Nakhla, na jingine ni hilo ambayo liko Al-Mushallal, na jingine liko sehemu gani? Liko mbali tu maili tatu kutoka Makka. Kwa ilikuwa katika sehemu tofauti tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala pia akawa anawatahariza Makuraishi katika Qur'an, faraaitumul lata wal uzza, kutaja lata na al-uzza. ومنات الثالثة الأخرى لمنات لمنات لمنات لمنات لمنات الثالثة na manati lili la tatu al-ukhra jingine alakum al-dhakar walahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Na kule katika surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala akayataja vile vile kwamba watu wa Nuh walikuwa wakiwahusia jamaa zao la tadharunna alihatakum, wakawataja kuna Wadda na Suwaa na Yaghutha na Yauq na Nasra. Waqad adallu kathira, waqad adallu kathira. Masalamu haya imekuwa ni sababu ya kuwapoteza watu wengi sana. Ghazwatu Hunain, vita vya Hunain. Bihadha alfathi alazim, kwa ushindi huu mkubwa, wa sukuti daulati al-awthan, na kuporomoka au kuanguka kwa daula ya mizimu kuabudu masanamu, kwa sababu katika jaziratul Arab kulikuwa na ibada ya masanamu kama ilivyokuwa katika maeneo mengine. Na ibada ya masanamu ni ibada iliyozuka katika umma, watu kuabudu mizimu na kuabudu masanamu. Ibada hii haikuwepo, watu walitanguliwa na tauhid kwa kuruni nyingi sana, kwa karne nyingi sana. Watu wa mwanzo walioingia katika kuabudu masanamu ni watu katika zama za Nuh, na ndio sababu wakapelekwa Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, ambaye ni awwalu rasulin ila ahli al-ard, ndiye mjumbe wa kwanza kutumwa kwa watu ardhini kwa ajili ya kuwakataza watu ashirk billah, Nuhu alayhi salatu wassalam. Na akaifanya kazi hiyo, na watu walipofanya ususu wangu na kumpinga au kumkadhibisha mtume wa Allah jalla wa ala, mtume wa Allah Nuhu alayhi salatu wassalam, fa aghraqahum Allahu, Allah akawaangamiza, isipokuwa wale wachache waliomwamini, wama amana maahu illa qalil. Kwa hiyo watu wakafarikishwa, wakabaki watu wa tauhidi peke yao, mushrikuna wote wakaangamizwa. Kisha ulimwengu ukaanza upya, dunia ikaanza upya kupitia vizazi vya watoto watatu wa Nuh alayhi salatu wassalam. Wajalna dhurriyatahu humul baqin, kizazi chake ndicho kilichobakia, watu wakazalikana, wakaishi fatra min azzaman, hatujui muda gani ulipita mpaka walipokuja watu wa Ad, ndio watu wa mwanzo wakaanzisha ibada ya masanamu tena. Huko Ahqaf akapelekwa Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kuwakataza jambo hili, wakaasi na wao. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kwa kuwapelekea upepo uliovuma saba layali wa thamaniyata ayami husuma, wakaangamiza watu wa Ad. Kadhalika wakafuatia watu wa Thamud huko katika miji ya diari Thamud, Hijr, akapelekwa Nabiullahi Salih alayhi salatu wassalam kuwalingania kwenye tauhid. Kwa tauhid ndio asli, na kuabudu mizimu ni jambo lililozuka katika umma. Kila inapopita fatra na kila zama zinapopita, watu wanarudi, sheitani anawatoa katika mstari, wanaingia kwenye kuabudu masanamu. Hivyo hivyo watu wa Babil na sehemu nyingine wakaingia katika mambo ya ashirk, akapelekwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuwalingania kwenye tauhid, na yeye alikuwa ni umma, amejadiliana nao kwa muda mrefu. Hivyo hivyo kwa ummati nyingine, watu wa Jordan wakapelekewa Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam, akiwakataza mambo ya shirki na mambo machafu waliokuwa wakiyafanya katika mujtamaa wao. Wahakadha hakuna umma, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, hakuna umma wote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mwonyaji. Hivi Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameelezea kwa mataifa yote yamepelekwa mitume yote yaliyokuwepo katika wakati huo, kila taifa na kila kabila na kila umma Allah subhanahu wa ta'ala alipeleka mtume. Waliotajwa kwenye Qur'ani ni 25, lakini mitume ni wengi, wamepelekwa katika kila taifa. ambayo iliingia katika jambo la shirku billah. Kwa hiyo baada ya Isa alayhi salatu wassalam, wa Arabu baada ya kupotea mila ya Ibrahim, wa Arabu wakawa wameingia katika shirki, shirku billah. Lakini wakati wa Isa kidogo Uislamu uliingia katika Aljazira tul Arabia, na kuna watu katika Waarabu wanaotanasaru wakawa ni manasara. Lakini baadaye wengine wakaacha mila ya Ibrahim, wakaingia katika shirku billah, wakawa wanamshirikisha Allah, na yakaletwa masanamu katika nchi ya Makka, na hayakuweko, ilitolewa Sham, yakaletwa pale, wakaendelea kuyaabudu vizazi baada ya vizazi, kiasi ambacho wakaona kama ndio dini ya asli. Wakikatazwa wanasema inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Kumbe ni jambo lilozuka na limeletwa tu na mtu. Nani alileta? Tushai kusema hapa zaidi mara ngapi, nani ameleta masanamu? Na tisikii mimi, Mtume sala salam alisema amemuona kwenye moto huyo. Na Amr bin man Luhay al-Khuzai, yeye ndiye alikwenda akamwambia, jamani, nimekwenda Shamu kule, nimewakuta watu bwana wanaabudu masanamu, yani nimependa kule ibada ile, sasa sijui niwaletee. Aona jambo kubwa, akawaletea watu masanamu katika nchi ya Makka. Ndio mwanzo wa kuabudu masanamu, lakini ilikuwa hakuna ibada ya masanamu, watu walikuwa katika mila ya Ibrahim. Kishayatin ijtalatuhum shayatin, wakaingiza katika ashirku billah. Kwa hiyo Makka ilikuwa ni sehemu moja muhimu sana, kwa sababu ndio kituo cha Uislamu, na Waarabu wote na watu wote walikuwa wanitazama Makka kwa sababu ya nyumba ya Allah jalla wa ala iliyotukufu, ambayo ilinyanyuliwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam, Khalilur Rahman, na mwanawe Ismail. Kwa hiyo ilikuwa ni mahali ambapo pakiheshimiwa sana, kwa hiyo jambo lolote la dini lilikuwa likipewa nafasi. Kwa hiyo alipokuwa masanamu yako pale, ilikuwa ni hujja kubwa kwa Waarabu kwamba Makka kwenyewe kuna masanamu. Yaani tujalie mathalan, ingekuwa sasa hivi la qaddar Allah, ingekuwa Makka iko chini ya Mashia, basi ushia ungeenea dunia nzima. Makka kwenyewe bwana, au ingekuwa pana usufi na watu wasoma maulidi, kwa maulidi yasoma Makka, ni mapinga bwana, maulidi yasoma Makka kwenyewe kwenye Kaaba, ingekuwa ni hoja kubwa kabisa, na watu wangetatizika sana pengine kwa jambo hili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuitaharisha nyumba yake. Kwa hiyo masanamu yale katika mwaka huu wa nane ikapatikana hadha al-fathu al-azim, yeye atazama yani katika nyumba ya Allah jalla wa ala kama ile, alafu kuna mizimu masanamu ya kupali na mapicha ndani, kuna masanamu ya nani? Tumesoma tuna sanamu na nani? Ibrahim na Ismail. Wamefanya wana mahonza, wana azlam. Sasa nyumba kama ile taharifu, alafu bado kuna mambo kama hayo, wafanya vipi ibada? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hapo alikuwa akiabudu hivyo hivyo mahali hapo, lakini sasa hapa imepatikana ushindi mkubwa na daulatul authani ikawa imeporomoka, walillahi alhamdu wal minna, ikatoharishwa nyumba yake bihadha alfathi alazim. Mtu hawezi kutasawari jambo hili mpaka ujue makana na nafasi ya Alkaaba na kwa nini imejengwa. Ndio utaona alikuwa kinyaa kinachofanyika cha kuweka masanamu mahali kama pale, mahali patakatifu. Kwa bihadha alfathi alazim wa sukuti daulati alawthan, na kwa sababu ya ushindi huu mkubwa na kuporomoka kwa dola ya mizimu, dola ya masanamu, danat lilislami jumuu alarabi, walinyenyekea kwa ajili ya Uislamu kundi la Waarabu, au Waarabu wote. Danat lilislami, walinyenyekea kwenye Uislamu au kwa ajili ya Uislamu, jumuu larabi, Waarabu wote. Wadakhalu fihi afwajan, na wakaingia katika huo Uislamu makundi makundi kwa makundi, au makundi makundi. Wadakhalu fihi afwaja, na wakaingia katika huo Uislamu makundi makundi. Ama kabila ta Hawazina wa Thaqifin, ama makabila mawili, kabila la Hawazin na kabila la Thaqif. Thaqif wengi walikusimza Taif huko. Fa adrakatuhuma hamiyatul jahiliya, uliwapata wao, liliwapata wao, uliwapata wao gogi la kijahiliya, ule mori wa kijahiliya. Kuna mori ari ya kijahiliya, kupandisha mori wao kijahiliya ndio uliwapata wao. Wajtama al-ashrafu minhum lishura, na wakakutana wale watukufu miongoni mwao kwa ajili ya mashauriano, kwa ajili ya shura. Wakubwa wao wale wakaitana, wakakaa shura. Waqalu qad faragha Muhammadun min qitali qaumi, wakasema Muhammad amekwishamaliza kupigana na jamaa zake, jamaa zake amewashinda. Wala nahiyata lahu anna, na hapana mwenye kumkataza yeye kuepukana na sisi. Wala nahiyata lahu, na hapana mwenye kumkataza yeye, hakuna mtu atakayeweza kumzuia. Anna, kumwepusha na sisi. Falnaghzuhu qabla an yaghzuana, basi tuli tukampige sisi kabla hajatupiga. Ilikuwa watu waweza kumzuia jamaa zake, kashawashinda sasa. Nani atakaye mzuia yeye kumwepusha na sisi? Hakuna. Faajma'u amrahum ala dhalik, wakaazimia jambo lao juu ya hilo. Ajma'u kwa maana kuazimia, sawa. Faajma'u amrahum ala dhalik, kwa maana al-ijma', kuazimia, maazimio ya pamoja yani. Faajma'u amrahum ala dhalik, wakaazimia jambo lao juu ya hilo, kwamba wakampige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wawallau riasatahum, na wakautawalisha uongozi wao, wakamtawalisha kwa uongozi wao Malik ibn Auf an-Nadhri. Malik ibn Auf an-Nadhri, fajtama'a lahu min al-qabail jumu'un kathira, wakamkusanyikia yeye katika makabaila kundi kubwa, likamkusanyikia yeye katika makabaila. Kwani kwenye an-Nasri au an-Nadhri? Kwa Sadi an-Nasri, na Malika ibn Auf an-Nasri, fajtama'a lahu, wakamkusanyikia yeye min al-qabail, miongoni mwa makabaila, jumu'un kathira, kundi kubwa. Fihim banu Sa'd ibn Bakr, fihim banu Sa'd, banu Sa'd ibn Bakr, kuna katika wao watu wa kabila la banu Sa'd ibn Bakr. Alladhi kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mustaridhi'an fihim, kabila ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kunyonya kwao, alipelekwa kwao jamaa zake kina Halima as-Sa'diyya au kina Thuwaiba. Halima as-Sa'diyya alipelekwa kunyonya Bani Bakr. Wa kana fil qawmi Durayd ibn Simman al-mashhuru bi asalati ar-ra'i, na alikuwepo katika jamaa wale mtu mmoja akiitwa Durayd ibn Simma, mtu aliye mashuhuri kwa warai nzuri, bi asalati ar-ra'i, kwa rai nzuri, wa shiddati al-ba's, na ukubwa wa ushujaa, fil harbi, katika vita alikuwa na ushujaa mkubwa katika vita. Walitaqaddumi sinnihi, na kwa sababu ya kusogea mbele umri wake, kwa sababu ya kusonga mbele umri wake. Lam yakun lahu fi hadhihi alharb illa ar-ra'i, hakuwa na yeye katika vita hivi isipokuwa rai, kwa sababu umri ulishasogea sana, mapambano hayawezi tena, kwa hiyo akawa hana isipokuwa rai tu. Thumma inna Malik ibn Auf amara an-nasa an ya'khudhu ma'ahum nisa'ahum wa dhararihum wa amwalahum, kisha huyu Malik ibn Auf akawaamrisha watu wachukue, watoke, yani wachukue pamoja na wao wake zao na watoto wao na mali zao, watu watoke wende vitani na kila kitu chao Falamma alima dhalika Durayd, alipolijua hilo Durayd ibn Simma, saala Malikan ani sababi, akamuuliza Malik kuhusiana na sababu. Malik ibn Auf akamuuliza, mbona watuambia hivyo, tuende na wake zetu sisi huko vitani. Faqala, akasema, suktu ma'annasi amwalahum, nimewataka watu watoke pamoja na mali zao, amwalahum wadharariahum, na watoto wao, wanisaahum na wake zao, liajala khalfa kulli rajulin ahlahu wa mala, ili nimweke nyuma ya kila mwanamme mke wake na mali yake, yukatilu anhum, apigane kwa kuwagombea wao, yukatilu anhum, apigane kwa kuwagombea wao. Faqala Dhurayj, wa hal yaruddu almunhazima shay'un, je, kitamrudisha mwenye kushindwa kitu chochote? Kuna kitu chochote kitamrudisha mwenye kushindwa? In kanat laka lam yanfa'aka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi, ikiwa ni kwa manufaa yako, yani kwa ushindi, ikiwa wewe umeshinda, basi hakita kunufaisha wewe isipokuwa mtu kwa upanga wake na mkuki wake. Wa in kanat alayka, na vita vikiwa viko dhidi yako umeshindwa, fudhihta fi ahlika wa malika, utafedheheshwa wewe kwenye kwa ahli yako na mali yako. Falam yakbal maliku mashuhiratan, Malik hakukubali ushauri wake. Wajaala nisaa sufufan waraa almuqatila, akawaweka wanawake safu baada ya safu nyuma ya wenye kupigana. Wajaala nisaa sufufan, akawaweka wanawake kwa safu baada ya safu, waraa almuqatila, nyuma ya wenye kupigana. Wa waraahum alibilu, na kuna nyuma yao kuna ngamia, na nyuma yao kuna ngamia. Thumma albaqaru, kisha ng'ombe. Thumma alghanam, kisha mbuzi na kondoo. Kai la yafirra ahadun min almuqatilin, ili asije akakimbia yoyote katika wenye kupigana vita, asije mtu yoyote akakimbia pale. Kwa hiyo kapangwa safu, wanaume wako mbele, nyuma kuna wake zao, safu nyingine inafuatia ngamia, nyingine ng'ombe, mwingine mbuzi. Akimbia ndo wapi? Utamkimbia mke wako, watoto, ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo, unda wapi? Tatosha. In kanat laka lam yanfa'aka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi, vikiwa viko dhidi, vikiwa ni kwa ajili yako, yani viko kwako, kwa maana kwa manufaa yako umeshinda, vikiwa viko kwako, basi hautamnufaisha, hakutakunufaisha wewe, lam yanfa'aka, hakutakunufaisha wewe, illa rajulun bisayfihi wa rumhihi, isipokuwa mtu na upanga wake na mkuki wake, hakuna kitu kunufaisha isipokuwa itapata manufaa hayo.